O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zeznania Mraza wskazują, że Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą, mówi premier. Lewica chce raportu w sprawie finansowania kościoła katolickiego przez państwo. W Świnoujściu powstaje polsko-niemiecki posterunek policji. Jeżeli zeznania Tomasza Mraza są prawdziwe, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą, tak ocenił premier Donald Tusk. Wczoraj Mraz powiedział przed parlamentarnym zespołem do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, że większość konkursów ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości była przeprowadzona nierzetelnie, a Zbigniew Ziobro był głównym decydentem w sprawach dotyczących rozstrzygnięć. Premier Donald Tusk stwierdził w TVP Info, że prokuratura i sąd uznał za wiarygodne zeznania i materiały byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie, którym kierował Zbigniew Ziobro. Jeśli oni uważają, a to powiedzieli publicznie, że jego zeznania są wiarygodne, to mamy do czynienia de facto ze zorganizowaną grupą przestępczą, na czele której stał prokurator generalny. Nie było takiego państwa w Europie. Ja jestem też historykiem, nie tylko politykiem. Ja nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek państwie w Europie takimi działaniami, które dzisiaj zasługują na opinię, na ocenę, że to jest zorganizowane działanie przestępcze, żeby na czele tego procederu stał minister sprawiedliwości. Dziś portal Onet napisał, że Mraz przez niemal 2 lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Ujawnił też stenogram jednego nagrania, rozmowy między wiceministrem Romanowskim a ówczesnym warszawskim prokuratorem regionalnym Jakubem Romelczykiem. To rząd prowadzi polską politykę zagraniczną, tak szef MSZ reaguje na spór z prezydentem w sprawie nominacji ambasadora przy NATO. Radosław Sikorski skomentował zapowiedź głowy państwa, że nie podpisze nominacji Jacka Najdera na to stanowisko. Podkreślił, że nie rozumie tej decyzji. Pan prezydent reprezentuje Polskę, a nie prowadzi polskiej polityki zagranicznej. Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną, nie dwie, rządową i prezydencką. Polską politykę zagraniczną prowadzi rząd i prosimy pana prezydenta, żeby nam to umożliwił. Prezydent Duda mówił, że to on, a nie rząd, będzie przedstawiał kandydata na polskiego ambasadora przy NATO. Lewica domaga się od premiera Tuska raportu w sprawie finansowania kościoła katolickiego przez państwo. Ugrupowanie złożyło do szefa rządu interpelację, by dowiedzieć się, ile pieniędzy przekazano z funduszu kościelnego, a ile poza nim. Posłanka Anna Maria Żukowska powiedziała, że lewica jest winna wyborcom walkę o świeckość państwa. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadzało z budżetu państwa pieniądze na wsparcie kościoła. Pieniądze wydawane na CPK szły na renowację ołtarza, na pisma katolickie. To są właśnie te wydatki, o których mówimy, które są zupełnie tematycznie niepowiązane z samym punktem wyjściowym. Pod płaszczykiem, że to jest CSR, że to jest promocja tego infrastrukturalnego projektu, wydawane były po prostu pieniądze na kościół. Stąd nasza interpelacja. Kończy się miękka gra z klerem, zapowiedział przewodniczący lewicy Włodzimierz Czarzasty. Składamy prośbę o informację, co się działo między 2015 a 2023 rokiem. Ile wynosiła realna wysokość funduszu kościelnego? Jakie są koszty świadczeń emerytalnych dla kleru? Jakie były przychody ze zwolnień podatkowych dla kleru? Między innymi z niepłacenia cła. Jakie były dopłaty do nieruchomości rolnych z Unii Europejskiej, które to nieruchomości posiada kler? Jakie podatki Kościół zapłacił ze swojej działalności gospodarczej. Lewica ocenia, że rocznie Kościół katolicki otrzymywał od państwa korzyści finansowe w wysokości 8 miliardów złotych. W Świnoujściu powstaje polsko-niemiecki posterunek policji. W ten sposób miasto przygotowuje się do sezonu letniego. Miejskie służby i jednostki zdały raport przed rozpoczęciem wakacji. Powstanie polsko-niemieckiego posterunku na Wyspach to strzał w dziesiątkę, mówi Robert Karelus, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ja nie będę ukrywał, że zawsze marzyłem o tym, żeby były ośrodki polsko-niemieckie odpowiadające na Wyspie, uznam zarówno za sytuacje kryzysowe, jak i tego typu odpowiadające za bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nam się udało. Rozpocznie funkcjonowanie polsko-niemiecki posterunek policyjny, w skład którego będą wchodzili funkcjonariusze zarówno polskiej policji, jak i niemieckiej policji. W tej chwili trwają kursy, tak żeby mogli się porozumieć. Polacy uczą się intensywnie niemieckiego, Niemcy intensywnie polskiego. Dodaje, że ta inicjatywa szczególnie przydatna będzie właśnie w okresie wakacyjnym. Nie będziemy się zastanawiać, czy powiadamiać policję polską, niemiecką. Jeżeli ktoś naruszy prawo, będzie można zadzwonić bezpośrednio do posterunku polsko-niemieckiego. Nowy posterunek ma działać już od 1 czerwca. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. To były niesamowite emocje w wieczornych ćwierćfinałach hokejowego mundialu. Finlandia wyrównała na minutę do końca na 1-1. W meczu ze Szwecją potrzebna była dogrywka, a w niej to drużyna trzech koron zdobyła złotego gola w przewadze. W starciu gospodarzy turnieju z Amerykanami Czesi prowadzili od drugiej tercji 1-0 i to prowadzenie utrzymali do końca, dzięki czemu zagrają w strefie medalowej. Wcześniej Szwajcaria wyeliminowała Niemców 6-3, a Kanada Słowację 3-1. Duże emocje również pod krajowymi koszami, a dokładnie w derbach Pomorza Zachodniego, bo rozstrzygnął się półfinał pomiędzy Wilkami Morskimi ze Szczecina a Spójnią. W Stargardzie po raz trzeci wygrał broniący tytułu King, tym razem 88-75, i zapewnił sobie zwycięstwo w serii 3-0, a to oznacza awans do finału. Najwięcej punktów dla zwycięskiego zespołu po 13 zdobyli Daryl Woodson, Zach Cuthbertson i Przemysław Żołnierewicz. A teraz kolarstwo i 107. edycja Giro di Italia. Etap 18 został tak zaprojektowany, by o zwycięstwo walczyli sprinterzy. A tu mamy Stanisława Aniołkowskiego, który dziś wpadł na metę w Padwie na 5. miejscu. O technicznych aspektach sprintu opowiada polski kolarz grupy Cofidis. Gdy już chciałem zaczynać swój sprint, jakby nerwowo zrzuciłem przerzutkę o 2 przełożenia niżej, nie o 1, i to mnie spowolniło, jakby założyłem zbyt duży obrót do tego finiszu i niestety praktycznie zostałem w tym miejscu, z którego chciałem zacząć finisz. Także jest troszkę rozgoryczenie, rozczarowanie, ale nadal to jest top 5 na etapie Giro d'Italia, więc jakby jestem zadowolony z tego, że jestem zdrowy, że mogę rywalizować na najwyższym poziomie. Jestem skoncentrowany na ostatnim etapie, żeby dojechać do niego w jak najlepszej formie i tam powalczyć. Każdy etap jest inwestycją i jak się zagląda do tej kieszeni, to tam później niewiele zostaje na te inwestycje. Natomiast ja czuję się dobrze i nie mam takiego dołka, bym się czuł gorzej w tym trzecim tygodniu. Obym trafił dzień konia, wtedy wszystko będzie dobrze. Meta w Giro d'Italia w Rzymie. W niedzielę to też będzie etap sprinterski. Dziś najszybszy był dobry znajomy polskich kibiców kolarstwa. Dwukrotny zwycięzca etapów ubiegłorocznego Tour de Pologne, Tim Merlier z zespołu Soudal Quickstep. Liderem pozostaje Tadej Pogacar z UAE i teamu Emirates. W nocy jutro pochmurno, do północy, także w piątek lokalnie burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem, nad ranem mglisto. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro od 17 stopni nad Bałtykiem do 28 w centrum i 29 na wschodzie. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na London Grammar, Kind of Man. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Matylda i Łukasiewicz, Trzymaj moją głowę nad wodą. Mdu Mokhtar, O France. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. Gościem programu trzeciego dziś jest Bartłomiej Mróz, paraolimpijczyk, parabadmintonista. Dobry wieczór, Bartku. Dobry wieczór. Mówię od razu, że paraolimpijczyk i parabadmintonista, bo to jest bardzo ważna kwestia w twoim życiu, w twojej karierze sportowej. Grasz bez prawego przedramienia. Czy to jest w ogóle możliwe w badmintonie? W badmintonie tak naprawdę nie ma większych, mniejszych ograniczeń. Jest to sport dla wszystkich. Dla pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Więc czy to brak przedramienia, czy brak kończyny, czy nawet obu w pewnych zakresach, też nie jest problemem, że tego badmintona zacząć grać. No i się cieszyć tak naprawdę czystą grą. A skąd ci się wziął pomysł na to, żeby zagrać w badmintona? Bo nie masz prawego przedramienia od urodzenia, prawda? Tak, ja byłem ogólnie zawsze bardzo aktywnym dzieckiem i nie widziałem w ogóle limitów jako dziecko. Teraz też tak naprawdę tych limitów mam tyle co nic. Jeśli chodzi o moją początek kariery, rozpoczął się od tego, że był nabór w miejskim klubie sportowym w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie właśnie moja siostra i kuzynka dołączyły do sekcji właśnie tego miejskiego klubu. Ja też po jakimś czasie trafiłem na tą halę z totalnego przypadku, z nadmiaru wolnego czasu prawdopodobnie. No i zacząłem odbijać w badmintona na korytarzu z tamtejszymi rodzicami. No i mi się to bardzo spodobało. Aż tak bardzo, że chciałem dołączyć do właśnie tej sekcji, do tego klubu. No i chciałem oczywiście, jak we wszystkim, co robiłem, chciałem być najlepszy. I tak zacząłem właśnie treningi w sekcji miejskiej tego klubu sportowego i do dzisiaj mi ta zajawka tego sportu, jak i również ta chęć zwycięstwa, bycia najlepszym została i też te właśnie igrzyska są taką moją wisienką na mojej karierze. No i w Polsce jesteś najlepszy. Tak, w mojej kategorii jestem najlepszy, jednocześnie też jestem najbardziej utytułowanym parabadmintonistą w naszym kraju. A czy to jest tak, że brak prawego przedramienia, bo grasz lewą ręką oczywiście, brak prawego przedramienia przeszkadza na przykład w utrzymaniu balansu na korcie? Tak, już na tym najwyższym poziomie jesteśmy w stanie zauważyć te detale, które tak naprawdę decydują o tym wyniku sportowym albo i tak naprawdę o przewadze przeciwnika pod kątem sprawności fizycznej. Moja kategoria opiera się na kończynie górnej, na braku jej lub całkowitej lub braku części lub jak to nazwać, mniejszej kontroli i zakresem ruchu w tej kończyny, bo są zawodnicy, którzy mają dwie dłonie, ale na przykład ta ręka jest trochę krótsza, lub mają dwie dłonie, lub ta jedna ręka jest na przykład trochę ograniczona ruchem w zakresach, w zgięciu, wyproście i tak dalej. Są to bardzo obszerne właśnie opisy tych różnych schorzeń, które mogą tu się wpisywać. I też właśnie jest to zauważalne, że na przykład jako zawodnik z brakiem przedramienia mam troszkę gorszy serwis niż ten zawodnik, który jak na przykład mistrz olimpijski z Malezji łapie sobie rakietę w jedną rękę, w drugą rękę sobie łapie wygodnie jak badmintonista pełnosprawny lotkę. Jest w stanie bardzo precyzyjnie tą lotkę zagrać i wprowadzić w grę. Już tu ma przewagę tak naprawdę nade mną. Z tego co pamiętam, bo znamy się parę ładnych lat, to podajesz sobie lotkę właśnie tym prawym ramieniem. To nie jest jakieś ułatwienie? To nie jest ułatwienie może, ale jest tak naprawdę dostosowanie mojej niepełnosprawności do badmintona, który uprawiam. Jak ja uczę też nowych parabadmintonistów od wieku tak naprawdę szkolnego, staram się zaproponować kilka rozwiązań. Jednym z nich właśnie jest ustawienie lotki na kikucie, z którego sobie lotkę pomagam zagrywać podczas serwisu. Jak i również inne jakieś tam metody, nawet przy serwisie z jednej ręki staram się im zaproponować, żeby oni znaleźli najlepszą dla siebie metodę serwisu wprowadzenia lotki do gry, która będzie dla nich najwygodniejsza, najbardziej skuteczna i tak naprawdę najwygodniejsza podczas gry. Mówiliśmy o tym, że jesteś najlepszy w Polsce. Jak to wygląda na świecie? Od wielu lat tak naprawdę jestem w tej czołówce światowej. Począwszy od 2013 roku, gdzie tak naprawdę byłem przez wiele lat drugą rakietą świata. Aktualnie dalej się mieszczę w tej dziesiątce, zajmując teraz 9. miejsce w rankingu olimpijskim, jak i też właśnie rankingu światowym. Jednakże też mimo tego rankingu na 9. miejscu umiałem też do półfinałów i nadfinałów wchodzić w ostatnich jeszcze latach. A jak wspominasz swoje pierwsze igrzyska, te, na których byłeś w Tokio? Oj, igrzyska ogólnie znam z opowieści od Przemka Wachy, czyli mojego trenera, z którym byłem właśnie na tych pierwszych igrzyskach. Opisy jego to nie, w ogóle nie dawały w pełni tego, co tam mnie zastało. Było to niesamowite właśnie przeżycie, w ogóle rozgrywki, czy też ta wioska olimpijska tak naprawdę są czymś, no co każdemu życzę, żeby miał zawodnik przynajmniej raz okazję w życiu przeżyć. Nawet dzisiaj właśnie z trenerem Przemkiem na treningu wspominaliśmy te czasy, właśnie te wielkie hale, które były restauracja stołówkami właśnie na igrzyskach, czy też właśnie ta sala treningowa, czy również te korty, na których graliśmy igrzyska. To było coś właśnie wspaniałego, przygotowanego, że to jest, widać to z zewnątrz, że to jest właśnie wyjątkowa impreza, wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe warunki do gry, gdzie granie było po prostu przyjemnością. No i też mam nadzieję, że Francja, mimo że to będą moje drugie igrzyska, też mnie zaskoczy i też będą dla mnie to igrzyska, które no, na pewno zostaną mi w pamięci na długo. A kwalifikacje do takich igrzysk wyglądają jak? Są trudniejsze niż w normalnych igrzyskach? Przepraszam za słowo normalny, ale wiadomo o co chodzi. Raczej tutaj trudniejsze, ciężko to porównać tak naprawdę. U nas minusem jest to, że w porównaniu do badmintona pełnosprawnego, u nas jest na przykład ranking olimpijski, czyli jest, na który zbieramy punkty, no i bierzemy udział w turniejach, które są już przed tymi kwalifikacjami znane. No i u nas jest około 15 turniejów w całym roku. W badmintonie jest to bodajże kilkadziesiąt turniejów w tym całym roku. Więc minus jest taki, że nie mamy dużego wyboru, gdzie pojedziemy te punkty zbierać, bo trzeba wszędzie pojechać. Inaczej konkurencja będzie te punkty zbierała na tych turniejach, gdzie nas nie ma, przez co odbieramy sobie szansę brania udziału w tej całej walce o te igrzyska, prawda? Więc tutaj jest ten problem większy, że mniej turniejów mamy, druga rzecz, jedzie nas mniej. Jak w badmintonie jedzie bodajże 32 czy nawet więcej zawodników dajemy w singla, tu u nas tych singlisów będzie około 8 i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że gram singla i na przykład jestem 8, to nie znaczy, że się dostanę, ponieważ są jeszcze brane pod uwagę gry mieszane jeszcze w którejś tam pierwszej kolejności, więc nie zawsze te nawet 10 miejsce gwarantuje osobie udział w igrzyskach. A czy niepełnosprawność jest równa innej niepełnosprawności? Czy to jest bardzo mocno podzielone kategoriami? Właśnie tutaj, porównując do innych sportów paralimpijskich, my mamy tylko 6 kategorii i one są bardzo, nie mają stricte jednego przepisu, który reguluje tą kategorię. Mamy kilkanaście punktów, które się wpisują w jedną kategorię, czyli ten rozstrzał niepełnosprawności może być duży, tak? W jednej kategorii może być zawodnik, który ma dwie własne nogi, a jednak te nogi są ograniczone sprawnością, albo jedno może mieć jedną nogę w pełni sprawną, a drugą oprecyzowaną, tak? I to jest dalej ta sama kategoria, która te właśnie kryteria tutaj przyjmuje. Więc nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na większy podział kategorii ze względu na jeszcze nie tak wielką liczbę zawodników na całym świecie, względem na przykład lekkoatletyki, tam jest naprawdę kolosalna liczba tych zawodników na świecie. Czyli trochę kłania się popularność dyscypliny, tak? Tak, ona dalej zyskuje, z roku na rok widać i przepisy, i też organizacje coraz bardziej tutaj są profesjonalne, ale jednak ta liczba fajnie oczywiście jakby jeszcze większa niż do tej pory. A ty jesteś w stanie, czy już teraz na przykład wiesz, z zawodnikami, z jaką niepełnosprawnością będziesz rywalizował? Szczerze mówiąc, takie listy ogólnie nie widziałem tych zakwalifikowanych zawodników. Przypuszczam oczywiście, że ta ósemka przede mną i jako dziewiąty zakwalifikowany będą raczej obecni. I raczej znamy się od wielu lat. Wiele lat rywalizujemy o te punkty i też o tytuły mistrzowskie, więc raczej spodziewam się, z kim mi przyjdzie zagrać i raczej z większością już miałem do czynienia. Mam też przygotowane też mecze jako do analizy, do przygotowania taktyki na nich. Więc raczej będę w pełni przygotowany i gotowy na każdego z nich, który mnie tam spotka. A jakie to są niepełnosprawności? Z większością z tych zawodników będę grał, którzy mają dwie dłonie. Są też zawodnicy, którzy mają na przykład brak kończyny w tej samej postaci co ja, czyli brak przedramienia. I jeszcze, jak sobie dobrze przypomnę, jest dwóch zawodników, którzy mają dwie dłonie, z tym, że ta jedna ręka, jedna dłoń jest bardzo poprzykurczana, poograniczana i jest totalnie zgięta, czy tak naprawdę jest przy ciele i to ich niepełnosprawność jest bardzo tutaj widoczna też. Mhm. A czy macie tak, że kiedy widzicie niepełnosprawność swojego rywala, to dostosowujecie swój styl gry pod tę niepełnosprawność? W większości kategorii tak. W ten sposób. Tutaj można nawet tą metodę zastosować właśnie w zawodnikach, gdzie na przykład jedna noga jest protezowana, a w innego zawodnika w przypadku ta noga nie jest protezowana, tylko on ma już dwie nogi, że tak powiem, własne, tak? Tam też można właśnie pod tym kątem dobrać strategię na mecz. Jednakże na przykład w mojej kategorii, która jest bardzo zbliżona do pełnosprawnego badmintona i poziomem i też tak naprawdę treningiem, czy też sposobem gry, no tutaj tak naprawdę małe detale, dyspozycja dnia też tak naprawdę biorą udział w planowaniu właśnie na mecz, na danego przeciwnika. Też oczywiście oglądamy mecze najbardziej aktualne, czyli na przykład z poprzedniego dnia, czy z poprzedniego turnieju na przeciwnika, żeby zobaczyć, jakie tam luki można znaleźć w jego grze, żeby te punkty zdobywać jak najskuteczniej. Właśnie powiedziałeś, że jest bardzo zbliżony do pełnosprawnego badmintona poziom twojej kategorii, bo ja widziałem, jak grasz. Ja nie widziałem różnicy między tobą a zawodnikami pełnosprawnymi, bo jesteś szybki, skoczny, twoje uderzenia są mocne, precyzyjne. To gdzie tu ta różnica? Trenujecie zresztą Przemysław Wacha, z Przemkiem też udało mi się kilka razy wymienić lotką, że tak powiem, na korcie. To dlaczego na przykład nie startujesz w igrzyskach czy tam w zawodach pełnosprawnych? Jak dobrze wiemy, tak naprawdę te kwalifikacje olimpijskie są o wiele trudniejsze niż para w moim przypadku, ponieważ jestem zawodnikiem bardzo dobrym, jak właśnie wspomniałeś, lecz jeśli chodzi o polskiego badmintona, jestem nie jednak tą topówką naszego kraju, żeby rywalizować tym bardziej o punkty międzynarodowe. Byłoby to dla mnie zbyt trudne, zbyt dużo pochłaniałoby finansów moich i tak naprawdę chyba sił już bym na to nie miał, ponieważ bardzo mocno skupiam się na parabadmintonie, jeszcze jak miałbym się skupiać na rywalizacji badmintona pełnosprawnego. Myślę, że kontuzje mogłyby mnie szybciej wykluczyć z gry, niż mi to tak naprawdę się wydaje. Już skupiając się na parabadmintonie i też przygotowując się na tym najwyższym poziomie do rywalizacji, podczas przygotowań wielokrotnie natrafiam na pewne kontuzje, przeciążenia, na przykład w postaci przeciążenia ręki, które jest bardzo eksploatowane podczas gry i też podczas życia. Musimy też właśnie mieć na uwadze, że jeśli jest osoba niepełnosprawna, na przykład jak w moim przypadku odpowiednio do kończyny górnej, no to jednak ta ręka oprócz tego, że gra cały czas, też jeszcze podczas codzienności, rutyny tak naprawdę eksploatowane i sam też ostatnio się na tym złapałem, że trenowałem po najważniejszej imprezie tego roku, czy w tamtym momencie, czyli Mistrzostwo Świata w lutym. Trenowałem oczywiście na podtrzymanie formy, już tak naprawdę na budowanie takiej bazy na przyszłe turnieje. No i nagle jakieś mocne przeciążenie ręki wyskoczyło z różnymi jakimiś tam komplikacjami i byłem zaskoczony w sumie dlaczego, jak przecież nie zahartowałem się aż tak mocno, nie zatarłem w treningu, żeby aż tak mocno to odczuć, a jednak przemyślałem to, jak na co dzień też ją eksploatuję, czy też w postaci treningu siłowego między innymi, czy też w postaci codzienności, no to jednak stwierdziłem, że jednak ostatnie czasy ta ręka naprawdę była bardzo eksploatowana i miała czas na odpoczynek, regenerację, co siłą rzeczy skutkuje po prostu przeciążeniem, gdzie muszę dać sobie po prostu czas przerwy na regenerację i na odpowiedni odpoczynek tej ręki, żeby ona znowu wróciła do swojej takiej pełnej sprawności, no i oczywiście pełnej funkcjonalności. A Przemek Wacha dostosowuje trening, trenowanie ciebie do twojej niepełnosprawności. Skąd on ma taką wiedzę? Przecież zawsze grał jako pełnosprawny badmintonista. My z Przemkiem znamy się od wielu lat i też nasza współpraca opiera się na szczerości, czyli jak coś mi doskwiera, coś mi dolega, ja oczywiście szczerze mu o tym mówię, nie ukrywam tego, bo w treningu tak to wyjdzie. Też staram się z jego doświadczenia korzystać i wielokrotnie w rozmowach jego jakieś tam tipy staram się użyć w moim badmintonie. Znam się już od tylu lat, że tak naprawdę wie Przemek, co mi jest potrzebne w grze, jakie moje są moje atuty mocne w grze i jak mi dozować trening, żeby ten mój badminton był naprawdę na tym najwyższym poziomie w danym momencie. Po tylu lat doświadczenia, czy tam od podaje 2017 roku, jak tam współpracujemy, wiele przeżyliśmy też nieraz potknięć, wiele kontuzji i wiele jakichś tam niedociągnięć, ale jednak te doświadczenie nas nauczyło, że na tym najwyższym poziomie do Tokio, czyli do tych igrzysk poprzednich, jak i teraz, wiemy, co mi jest potrzebne, wiemy, jak trenować, tylko po prostu realizujemy krok po kroku nasz plan i sądzę, że to jest chyba najlepszy trener dla mnie, który do igrzysk możemy przygotować. Poznaliśmy się chyba jakieś 7 czy 8 lat temu i pamiętam ciebie jako takiego młodego chłopaka, który był bardzo zaangażowany w rozwój swojej kariery badmintonowej. Strasznie imponowałeś właściwie całemu mojemu otoczeniu, które wtedy tam ze mną było, że jesteś po pierwsze zaangażowany, po drugie jesteś bardzo pozytywny, mimo swojej niepełnosprawności i pewnych utrudnień pewnie w rozwoju swojej kariery. Skąd czerpiesz taką siłę? Kto cię tego nauczył? Ciężko stwierdzić. Tak naprawdę na to pytanie nie znam odpowiedzi, ponieważ wydaje mi się, że po prostu taki jestem. Jeśli chodzi o moje zaangażowanie, to jednak ja jestem zwolennikiem takiej, nie wiem jak to nawet nazwać, ja po prostu wierzę w to, że jeśli ciężko będę pracował, efekty prędzej czy później przyjdą i tak samo jeśli chcę coś osiągnąć, muszę na to ciężko pracować, nie mogę tak naprawdę, oczywiście pewnie w pewnym stopniu mogę, ale nie mogę liczyć na kogoś pomoc czy wyręczenie mnie w pewnych działaniach, lecz wiem, że muszę sam pewne rzeczy zrobić, żeby pewien jakiś tam efekt oczekiwać i życie mnie nauczyło to, że właśnie, że mówię, jak sam dużo robię, to ten wynik z czasem przychodzi, te efekty i te sukcesy mnie naprawdę napędzają, motywują, też szczęśliwi ludzie, jak właśnie wspomniałeś dookoła, którzy też tą energię mi oddają, to też mnie motywuje do tego, żeby jeszcze ciężej pracować, jak widzę, że komuś byłem w stanie pomóc, zaradzić kogoś badmintonem, to też jest dla mnie bardzo miłe i też się takim małym krokiem właśnie cieszę na tej drodze właśnie do takich sukcesów większych czy mniejszych. Ale mówisz o ciężkiej pracy, to wiadomo, że mówisz teraz o treningach, natomiast ja mówię też o takim poczuciu, że sam sobie musisz wszystko zorganizować, bo pamiętam, że wtedy opowiadałeś mi o tym, jak musisz szukać sponsorów, musisz sobie organizować treningi, wszelkiego typu aktywności, które pomagają ci w rozwoju. No to musi być ogromnie obciążające. Nie wiem, jak jest teraz. być może jest łatwiej, skoro jesteś już paraolimpijczykiem. Jest to po części łatwiejsze, ponieważ jak wspomniałem, jestem paraolimpijczykiem, jestem bardziej rozpoznawany i też no już swoją markę, że tak powiem, troszkę mam wyrobioną. Ludzie widzą, że to nie jest chłopak, który w jeden rok coś zrobi, w drugim roku, kolejnym roku, że raczej nie będzie o nim słuchać ani widać i te właśnie siły mu opadną. Jest może mi łatwiej, dlatego że jestem doświadczony i wiem, co zrobić, jak zrobić, gdzie uderzyć, do kogo pójść, z kim pogadać i jak to powinno wyglądać. To jest na pewno, to mi właśnie ułatwia tą całą robotę, jednakże sądzę, że z każdym rokiem napotykam nowe jakieś rzeczy, które też mnie znowu uczą, znowu jakieś sytuacje, nowe jakieś projekty wychodzą i też na każdym właśnie takim projekcie się uczę, dzięki czemu moje doświadczenie, moja właśnie działalność jest bardziej sprawna. No i przede wszystkim właśnie tym umiejętnością planowania wszystkiego. Zdaje mi się, że jestem w stanie podołać i karierze, i też właśnie rozwojowi tej dyscypliny, ponieważ oprócz tego, że gram, prowadzę też fundację, jestem, działam też bardzo prężnie na rozwój parabadmintona w Polsce, no i też właśnie pracuję przy Związku Badmintona, gdzie ten parabadminton bardzo prężnie rozwijam i usprawniam w jego rozwoju. A jak w tej chwili wygląda popularność badmintona w Polsce? Wydaje mi się, że jest na dobrej drodze, to znaczy mamy swoje mistrzostwa Polski, które co roku już odbywają, już teraz podaję, że w tym roku będą 6. mistrzostwa Polski w parabadmintonie. Jest to turniej właśnie, jak wspomniałem, cykliczny, odbywa się w Zakopanem w okresie września. Ponadto wielokrotnie mieliśmy okazję zagrać na Telnap Telecom Cup dzięki Jankowi Rudzińskiemu w Akademii Badmintona Warszawa i te turnieje były bardzo pozytywnie odbierane przez amatorów, którzy jednocześnie obok na kortach rywalizowali z nami. Rozwija się też ten parabadminton w postaci rekreacyjnej, to znaczy w Warszawie też prowadzę sekcję pod komitetem paralimpijskim w projekcie Bądź Aktywny, gdzie mam już pod sobą 9 zawodników, bardzo młodych, bo to w wieku od 8 do tak naprawdę 12, 15 nawet lat zawodników, który właśnie uczy tego parabadmintona nie tylko właśnie wygrywać i być najlepszym, ale przede wszystkim się cieszyć tą aktywnością i tą zabawą, którą ten parabadminton daje. No i widzę, że właśnie w naszych strukturach ta kadra parabadmintona na tym najwyższym poziomie się rozszerza. Sztab trenerski właśnie mamy do 24 maja. Mamy właśnie nabór chętnych tak naprawdę na funkcję trenera, asystenta kadry parabadmintona, więc moim zdaniem to są bardzo mocne i bardzo dalekie kroki w rozwój parabadmintona, co sądzę, że z czasem jeszcze będą częstsze i tak naprawdę ten parabadminton będzie coraz bardziej porównywalny do już istniejących bardzo wielkich sportów paralimpijskich. Ale mówisz o parabadmintonie, a badminton pełnosprawny też promujesz? Jeśli jestem w stanie, to oczywiście tak. Nie, dla mnie to jest daje ten sam sport. Nie widzę wielkiej różnicy. Wydaje mi się, że też ma się ku dobremu polski badminton. Jest Ekstraliga, która bardzo mocno weszła w media, nie tylko właśnie social media, ale przede wszystkim też w media w postaci transmisji w telewizji, więc to jest bardzo fajnie, że tego badmintona coraz więcej widać, nie tylko właśnie w tych takich zakątkach małych internetu. Ponadto jest dużo bardzo zrzeszeń, towarzyszeń, grupek, amatorów, które naprawdę swoim poziomem no bardzo mnie fascynują, ponieważ wydawało mi się, że amator to jest osoba, która ledwo trzyma rakiety i odbija, jednak ci amatorzy naprawdę trenują czasami 5 razy w tygodniu, grają na bardzo wysokim poziomie, więc coraz bardziej ten badminton amatorski robi się coraz bardziej półprofesjonalny, można to powiedzieć, co też bardzo cieszy. No i oczywiście popularność tego sportu wśród eventów, wydarzeń, pikników, na przykład pikniku olimpijskim, który będzie niebawem na Kępie Potockie, też tam parabadminton i badminton będzie mile widziany na tych stoiskach, więc też jest bardzo miłe, że te dyscypliny są bardzo doceniane i są bardzo mile widziane właśnie na takich eventach i właśnie takich wydarzeniach. A wiesz, dlaczego mówię o promocji badmintona? Dlatego, że ludzie bardzo często nie potrafią nawet wypowiedzieć nazwy tej dyscypliny, bo często mówią babington albo badminton, albo jeszcze jakoś inaczej. Nawet to jest problemem. Ja się właśnie wtedy nawet cieszę, ponieważ zawsze mówię, nieważne jak o tym mówimy, czy babington, czy baglenton, czy badminton, to i tak zaczęliśmy o tym mówić, więc fajnie, że wtedy mogę też trochę o tym badmintonie więcej opowiedzieć i ta osoba, mimo że tej nazwy w pełni nie wypowie poprawnie, to i tak zaczyna trochę mieć większą świadomość o szybkości tego sportu, o popularności, jak i właśnie również o takich jakichś tam ciekawostkach z tego świata, czy z tej właśnie dyscypliny w Polsce, co się na bieżąco dzieje. A jak zaczynałeś grać w badmintona jako młody człowiek, to grałeś od razu na korcie badmintonowym, czy na przykład przez bramę gdzieś tam na podwórku? Przez kabel chyba. Nie wiem, czy był kabel telefoniczny, czy jakiś od anteny, ale wiem, że z kolegą, nawet nie wiem jakimi rakietkami, czy to w ogóle były rakietki, ale wiem, że takimi i plastikowymi lotkami. Tak, plastikową lotką z plastyliną odbijaliśmy przez kabel, który był między dwoma blokami i staraliśmy się jak najwyżej tą lotkę wybić, żeby ona jeszcze wyżej niż ten kabel cały czas przelatywała i to był właśnie mój pierwszy badminton, który uprawiałem właśnie na dworze, a później tak naprawdę zaczęło się właśnie od tej przygody na kortach, na hali i to było od tamtej pory. No grałem oczywiście plażowo, czy można powiedzieć rekreacyjnie właśnie w tych eventach, ale poza tym na hali jest ten badminton specyficzny, jest troszkę inny, jest jeszcze bardziej ciekawszy niż ten właśnie taki kometkowy, można to nazwać. Mówiłeś o lotkach z plasteliną w środku, bo chodziło o obciążenie, żeby wiatr nie tak, szalał za bardzo. Tak, kręciła, że ona miała tą trajektorię jakoś w miarę niezaburzoną, oczywiście była czasami sytuacja, ta plastelina wypadała oczywiście, ale to oczywiście dalej dawało dużo radości, sprzyjał nam wiatr czasami, żeby tą lotkę jeszcze do nas wróciła czasami, więc no było dużo fanu i dużo zabawy, jak to właśnie mówię, teraz ten badminton też dużo radości mi daje, tak i wtedy mi też dawał. Bo muszą Państwo wiedzieć, że ten badminton, który Państwo uprawiają na plaży bądź na podwórku, ta kometka słynna, to jest zupełnie inna dyscyplina niż ta, którą widzimy później na korcie w hali. Bo to jest zupełnie inny poziom, zupełnie inna szybkość i zupełnie inne poruszanie się po korcie, prawda? Tak, właśnie tu podkreślamy właśnie szybkość. W badmintonie rekord świata został pobity, z tego co pamiętam, powyżej 550 km na godzinę, z tego co pamiętam. W tej pierwszej fazie lotu, tak, lotki. W momencie uderzenia właśnie lotki, więc to jest naprawdę szybkość, której nie jestem w stanie sobie wyobrazić, a co dopiero do niej się ruszyć w trakcie meczu. Więc naprawdę to jest też jeden z atutów właśnie tego sportu, że jest najszybszym sportem rakietowym na świecie. No i na plaży nie odczujemy tej szybkości, tak? Ale jednak na hali ten dźwięk tego uderzenia, czy właśnie ta szybkość jest naprawdę imponująca i też właśnie bardzo przyciąga widzów i właśnie daje radość oku przy obserwacji. I bardzo wiele zależy też od lotek, bo tak, są różnej jakości, różnej szybkości i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Zależy, jaki ma właśnie dysponujemy budżetem, jeśli chodzi o lotki. Tak naprawdę, jeśli chodzi o taki amatorski, kometkowy badminton, to wystarczy pójść do pierwszego, lepszego sklepu sportowego i zakupić bardzo w tanich cenach sprzęt, czy o dwie rakietki, lotkę, czasami w zestawie możemy kupić w promocji i tak naprawdę możemy się tym cieszyć. Jeśli chodzi już o ten sport wyczynowy, no to oczywiście nasi sponsorzy sprzętowi też dostarczają nam najwyższej jakości buty, czy to też rakiety, tak samo i lotki do treningu, ponieważ na turnieju gramy już tymi najwyższymi lotkami światowymi. Ale generalnie nie jest to drogi sport. Nie, z tego co nawet byłem przypadkowo, znaczy może nie przypadkowo w sklepie, ale przypadkowo trafiłem na dział sportów rakietowych, to naprawdę lotki, rakiety były bardzo tanie i wiem, że ludzie bardzo często te właśnie sprzęty wykupują, ponieważ właśnie jak przychodzę czasami na halę, to obok na kortach widzę, że tym sprzętem ci ludzie grają, więc widać, że naprawdę na początku nawet nie inwestują w drogie sprzęty, tylko bardziej w trenera albo właśnie w zajęcia po to, żeby się najpierw wkręcić, a później jeśli to naprawdę wejdzie w krew, to już wtedy zawodnik więcej wymaga, czy to od butów, czy to od rakiety, czy też od lotek. A powiedz mi, jak sobie radzisz z łączeniem życia prywatnego z uprawianiem sportu? Oj, jest to bardzo trudne, podkreślam. Wydaje mi się, że to jest indywidualna kwestia. Ja jestem człowiekiem, dla którego rodzina jest bardzo ważna. Teraz rodzina mi się powiększyła, więc tym bardziej staram się na tym obszarze rodzinnym dawać siebie jeszcze więcej, ponieważ staram się odciążyć żonę w trakcie wychowywania dzieci i jednocześnie staram się być tym zawodnikiem profesjonalnym na najwyższym poziomie i dalej o te kwalifikacje już, które zdobyłem, ale też o wyniki później na tych igrzyskach walczyć. Tutaj dla mnie kluczowy jest właśnie planowanie wszystkich elementów, czy to kariery, czy też właśnie rodzinnych, żeby jednocześnie nie kolidowały, żeby mógł w tych dwóch obszarach się spełniać i realizować, no i żeby na żadnym z nich nie polec, tak, porażką, więc tutaj staram się naprawdę wszystkimi siłami, które posiadam, poświęcić tym dwóm sprawom i tak naprawdę poza rodziną i poza karierą nie mam czasu na kompletnie nic, na żaden film, na żadne głupoty na szczęście, więc naprawdę jestem wyczerpany czasowo, ale jestem szczęśliwym człowiekiem i dziękuję, że mam rodzinę, która wspiera moją karierę i dzięki temu też w tym sporcie mogę się w pełni realizować i jestem bardziej zmotywowany niż bez rodziny bym był pewnie. Pytam oczywiście w kontekście twojej niepełnosprawności, bo to jest na pewno utrudnienie przy łączeniu tych dwóch rzeczy. wydaje mi się, że to naturalnie wychodzi, tak samo jak życie z jedną dłonią, jedną ręką, tak samo opieka nad dzieckiem i opieka w ogóle rodziny, jakieś tam czynności. Też nauczyłem się żyć jedną ręką wcześniej i przy nowych sytuacjach, typu nawet przebieranie pampersa dziecku, też na początku może nie było kolorowe, było brudno wszędzie, ale jednak po pewnych kilku tygodniach wprawy nabrałem i zacząłem już naprawdę sobie dobrze radzić w tych sprawach, że z kąpielą dziecka naprawdę nie mam większych problemów i teraz wydaje mi się już przy drugim dziecku tym bardziej sobie radzę w tych kwestiach i nauczyłem się właśnie pracować w tych różnych rzeczach, które mnie tam w codzienności spotykają. Teraz masz założoną protezę prawego przedramienia. Ona ci pomaga tak w codziennym funkcjonowaniu? Ona jest raczej kosmetyczną kwestią. Czuję się pewniej i swobodnie idąc przez miasto, czy też przez jakieś tam inne publiczne miejsca, ale też właśnie teoretycznie ma wpływ na mój kręgosłup, teoretycznie, ponieważ nie sprawdziłem tego badaniami żadnymi, ani nie wczytałem żadne takie wyniki badań, ale wiem, że jak mam protezę, to nawet swobodnie mi się idzie lepiej. Mam dwie ręce, które są obciążone, a jeśli bym tej protezy nie miał, no to jednak ta ręka mi zwisa, ja już nie mam co z nią zrobić, tak powiem. Więc jest mi wygodnie jednak w tej protezie funkcjonować. No i też czasami sobie pomogę, czy to podtrzymać coś, czy coś złapać. Na przykład czasami też zakupy noszę na łokciu prawym, którego tam kawałek mi jeszcze z mojego własnego został. Więc tak naprawdę, jeśli mogę, tą rękę wykorzystuję do pomocy, ale w dużej mierze ta proteza jest bardziej kosmetyczną kwestią, bo mam właśnie w kolorze czerwono-czarny, mam czarno-białą, teraz szarą jeszcze na sobie, więc tutaj też pod kątem samego fanu zmianie kolorów też sobie tutaj działam. Ale grać z nią nie możesz. Nie, tu jest zabronione, jeśli chodzi o przepisy, które nam umożliwiają grę. Stanowczo mówią, że nie można grać w oprotezowaniu kończyny górnej. W kończynie dolnej oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, można grać i są też oczywiście specjalne regulacje, które to zawierają. A właściwie dlaczego nie można? Ciężko stwierdzić, nigdy się nie zastanawiam. Chodzi o balans być może, tak? Możliwe, myślę, że tak, ale też by mi przeszkadzała ta ręka, gdybym grał z tą ręką, nie mam na tyle kontroli nad nią i tyle władania, więc pewnie starałbym się ją jakoś odciążyć, albo nie wiem jak to nawet nazwać, żebym nic sobie w nią nie zrobił, też by było takie komplikującą grę tak naprawdę, a nauczyłem się grać z jedną ręką, więc chyba tak najlepiej, żeby zostało. Często grywasz z pełnosprawnymi badmintonistami? Tylko trenuję z pełnosprawnymi, bo tak naprawdę w Polsce nie mam nikogo na moim poziomie, żeby potrenować para badmintona, więc od kiedy zacząłem karierę, tak i do teraz moje treningi zamykają się właśnie w badmintonie. Jednakże na rywalizację tutaj kieruję się na para badmintona i głównie biorę udział w turniejach międzynarodowych, jak i również krajowych, które też mniej więcej w Polsce co jakiś czas się tam pojawiają. Jeszcze do jakiegoś czasu rozgrywałem mecze w Ekstralidze badmintona jako Hubert Białystok, między innymi jako Beninka Łukasz Kędzierzyn Koźle, czyli aktualny mój klub, ale jednak właśnie te kontuzje, te przygotowania wszystkie na tyle mi pochłaniają, że nie mam już nawet czasu ani możliwości brania udziału w tych rozgrywkach. A gdybyś zaczął rywalizować z pełnosprawnymi badmintonistami, to jakby wyniki wyglądały? Ciężko mi stwierdzić. Wiem, że kiedyś nawet stawiam wielokrotnie na podium w okresie tam juniora młodszego, więc wtedy ta rywalizacja była nawet na wyrównanym poziomie z większością. Teraz ciężko mi stwierdzić, jak rywalizuję tak naprawdę na treningach, to też nie ma tak, że wszyscy mi na przykład leją do 2 punktów, do 4 punktów, raczej ta rywalizacja jest wyrównana. Mhm. Nie ma tak, że jednostronnie widać u kogoś przewagę, raczej z tymi polskimi badmintonistami w miarę jakoś tam rywalizację jestem w stanie podjąć, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie bym tam się sklasyfikował. A wiesz dlaczego pytam, bo ty na pewno znasz, pamiętasz i słuchacze pewnie pamiętają, być może nawet się nasunął ten przykład naszym słuchaczom. Natalia Partyka, tenisistka stołowa, która ma podobną niepełnosprawność do twojej i rywalizuje z pełnosprawnymi tenisistami. Rywalizowała. I nawet na igrzyskach pełnosprawnych była i nieźle sobie radziła. Tak, znam ten przykład, bo jak ktoś byłby w stanie zajrzeć do wiadomości sprzed x lat na mój temat, to wielokrotnie byłem porównywany, że jestem tak niepełnosprawny właśnie jak Natalia Partyka, tylko że gram w badmintona. I też właśnie często pierwsze informacje, jakie widziałem o parasporcie, to były właśnie o Natalii Partyce, co było właśnie dla mnie taką inspiracją, że też osoba niepełnosprawna jak ja może tak naprawdę w sporcie coś osiągnąć. I wtedy też tak naprawdę nie miałem większych przeciwwskazań, albo tak naprawdę lęku, że ten sport pójść głębiej, czyli do na przykład do szkoły mistrzostwa sportowego, czy też tak naprawdę do kadry, do Warszawy, żeby jednak w tym kierunku iść, ponieważ jak jednej osobie się udało, to może mi też się może udać, zawsze w tym kierunku myślałem i właśnie Natalia Partyka była pierwszym takim przykładem w sporcie, gdzie tak naprawdę pamiętam, który właśnie pokazywał, że ten sport niepełnosprawnych to nie jest tak naprawdę ten sam sport, co ludziom się wydaje. Ludziom zawsze się wydaje, że osoby niepełnosprawne potrzebują pomocy, raczej ich sport jest taki usypiający, no nie, raczej ten parasport czasami jest, nie chcę oczywiście umować pełnosprawnemu czasem sportowi, bardziej emocjonujący, ale czasami jest bardziej widowiskowy, czasami bardziej emocjonujący niż nam się wydaje, a niż tak naprawdę ludziom się wydaje. A poza tym bardzo często osiągacie dużo więcej sukcesów niż pełnosprawni sportowcy. Na tak, paraigrzyskach tak jest. To właśnie pokazują właśnie igrzyska i paraigrzyska olimpijskie, gdzie właśnie porównywane są właśnie dorobki medalowe między pełnosprawnymi sportowcami i niepełnosprawnymi. Tak naprawdę wielokrotnie w ostatnich latach byliśmy o kilka medali bogatsi, jeśli chodzi o dorobek medalowy, niż pełnosprawni olimpijczycy. A powiedz mi, dlaczego tak się to wszystko potoczyło, że urodziłeś się bez przedramienia? Są jakieś diagnozy, które wskazały konkretny powód? Szczerze chyba nigdy z rodzicami na ten temat nie gadałem na tyle, żebym dociekał. Raczej stawiałem sytuację jasną, że tak się stało i do tego się jakby przyzwyczaiłem. Szczerze mówiąc, w tamtych latach, czyli tam w 94 roku, raczej nikt nie był w stanie chyba tego stwierdzić, dlaczego, po co, na co. Nawet jak teraz porównujemy, ile się USG robiło na przykład w trakcie ciąży kiedyś, a teraz, to jest kolosalna różnica w ilości. I wydaje mi się, to po prostu była jakaś kwestia może przypadku, nawet nie mam pojęcia, nawet dzisiaj szczerze bym chyba do tego nie dociekał z jakiegoś takiego braku potrzeby, tak? Jakoś nauczyłem się żyć, jestem szczęśliwy i raczej nie doszukuję się jakichś tam szczegółów w tej sprawie. A jak wyglądało twoje dzieciństwo bez prawego przedramienia? Wydaje mi się, byłem szczęśliwy, jak wcześniej wspominałem, bardzo aktywnym dzieckiem. Wiadomo, dzieci, co mają na myśli, od razu mówię, więc też miałem pewne etapy, gdzie były trudniejsze. Między innymi właśnie przedszkole czy podstawówka. Dlatego o to pytam właśnie. Tak, tak, tak. I jak każde dziecko niepełnosprawne, ten etap miałem też na swojej drodze i też był trudny, ale wydaje mi się, że miałem na tyle mocne środowisko, które mnie wspierało i też pomagało mi w tych trudnych momentach tą siłę znaleźć. I mimo tego, że były komentarze, były jakieś uwagi, zawsze umiałem z tego wyjść silniejszym i raczej jak zaakceptowałem siebie i swoje właśnie wartości, to już tak naprawdę w kolejnych latach, już jako nastolatek, było mi łatwiej. A w jakim wieku zacząłeś badmintona uprawiać? W 2005 roku to było w wieku 10 lat, 11. To wcześnie, późno? Biorąc pod uwagę karierę badmintonisty, troszkę późno. Warto było zacząć w wieku na przykład 7 lat, 6-7, ale jednak mimo tego późnego startu, to i tak trenowałem dwa razy ciężej, ponieważ trenowałem starszymi i młodszymi, czyli dwa razy więcej treningów miałem. Trenowałem od poniedziałku do niedzieli i było bardzo szybko widać efekty, ponieważ w tych właśnie turniejach krajowych czy też wojewódzkich zdobywałem szybko właśnie swoją wysoką pozycję, wygrywałem nawet niektóre turnieje krajowe wtedy w badmintonie i szybko się dostałem właśnie do kadry wojewódzkiej opolszczyzny. No i właśnie te efekty treningowe szybko bardzo było widać na korcie. No co właśnie, jak wcześniej wspominałem, mój upór sportowy, charakter właśnie tam mnie doprowadziło, że właśnie w tym nawet pełnosprawnym, dziecinnym badmintonie już tam pierwszy sukces odnosiłem. Zawsze byłeś bardzo sportowy, tak? Od samego urodzenia? Tak, wydaje mi się, że wszystko, co byłem w stanie rzucić, kopnąć, wybiegać, przejechać czymś typu rowerem, bardzo mnie zawsze interesowało. Zawsze miałem taki głód zwycięstwa w sobie, nawet jak to kiedyś nawet żona powiedziała, nawet zwykłe granie w szachy dla mnie jest czymś emocjonującym i chcę wygrać zawsze, czy w Chińczyka na przykład. No i mam do tej pory tak, że jak nawet jakaś mała rywalizacja się wkradnie w codzienności, nawet nie wiem, w trafieniu czegoś do czegoś, to i tak już mnie taka adrenalinka troszkę skacze i próbuję zawsze wygrać. Więc w dzieciństwie było to samo, kiedy widziałem piłkę, graliśmy w piłkę, czy byłem w stanie być szybszym od kogoś, chciałem to oczywiście udowodnić, czy to w szkole, czy na podwórku. Takie po prostu zakorzenienie w sobie takiej siły mocnej. Ale jeżeli chodzi o trenowanie, to od razu był badminton, nie było innej dyscypliny? W międzyczasie była też piłka nożna, ponieważ WF-ista, który był właśnie na zmianę w zastępstwie za innego WF-istę, wypatrzył mi jakąś tam małą smykałkę do piłki nożnej. No i nawet zainteresował mnie i kilku kolegów właśnie z klasy klubem sportowym i też na paru treningach byłem. Jednakże jakoś ten szybko temat ucichł, tam pewne tygodnie miałem, gdzie trenowałem jednocześnie piłkę nożną z badmintonem, ale jakoś ta piłka nożna jakoś, chciałem zawsze być piłkarzem, ale no nie wyszło mi i zostałem badmintonistą. Nawet nieźle wyszło. Wróćmy do Igrzysk Olimpijskich, tych, które teraz czekają cię w Paryżu. One są oczywiście po Igrzyskach Pełnosprawnych, czyli już w sierpniu, czyli trochę dłużej będziesz musiał czekać na swoje starty i na swoje występy. Zawsze zastanawiałem się, jak wygląda atmosfera w wiosce olimpijskiej, kiedy spotykają się paraolimpijczycy, parasportowcy, bo mam wrażenie, że między nimi łatwiej o nawiązanie takiej bliższej relacji. Wydaje mi się, że jest tak, że wielokrotnie na przykład widzimy polskich przede wszystkim parasportowców na przykład w mediach społecznościowych, czy też i tam na tych galach parasportowych, a jednak nie ma nigdy okazji właśnie ich poznać albo zobaczyć ich w akcji, to znaczy pójść na stadion, zobaczyć jak skaczą, jak biegną. Igrzyska są właśnie taką okazją, gdzie właśnie te wszystkie sporty możemy poznać, tych zawodników, możemy im pokibicować i to jest bardzo fajne, że mamy okazję właśnie zobaczyć przegląd tych innych sportów i reprezentantów. Jedno z takich fajnych rzeczy, jeśli chodzi o emocje i igrzyska, to pamiętam w Tokio, że nawet siedząc na balkonie, bodajże rozmawiając z żoną wtedy, nagle było wielki wrzask, krzyk, pisk, oklaski i właśnie byłem w szoku, co to się dzieje. No i wielokrotnie w niektórych właśnie narodowościach jest tak, że jak wraca medalista igrzysk do wioski, do swojego budynku, to właśnie wszyscy zawodnicy, którzy są obecni, wychodzą przed ten budynek, robią bramę, czy to po prostu taki właśnie wybieg po prostu dla tego zawodnika, no i oczywiście wszyscy mu gratulują, więc oklaski, piski to były właśnie okrzyki radości i gratulacji dla medalistów i to jest właśnie taki wielki szacunek, coś, co mi utkwiło właśnie w głowie po tych poprzednich igrzyskach i tak sobie mówiłem, fajnie było jakiś taki medal zdobyć i też takie okrzyki, oklaski dostać od właśnie swojego kraju i od swoich właśnie rodaków, sportowców. A da się w tym roku zdobyć medal olimpijski? Na pewno będę walczył o to, ponieważ zawsze to było moje marzenie i zawsze, jak wspominałem wcześniej, chcę być najlepszy. Jestem na etapie przygotowań, więc jeszcze przyjdę prawie 100 dni, bodajże 97 na dzień dzisiejszy. Jestem na dobrej drodze, zdrowie w miarę dopisuję, więc mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania i będę w stanie powalczyć właśnie o te medale olimpijskie, paralimpijskie. Ile czasu spędzasz na korcie dziennie? Na korcie jako zawodnik, bo też właśnie muszę podkreślić, że oprócz jako zawodnik spędzam go jako trener, ale jako zawodnik spędzam około 1,5 godziny dziennie na korcie, plus 3 razy w tygodniu siłownia, czyli też po około 1,5 godziny na każdą jednostkę. Jak czasami trzeba więcej potrenować, oczywiście więcej zostaje na tym korcie, raczej zamykam się w tych ramach, ponieważ wielokrotnie z trenerem Przemkiem na przykład sprawdzaliśmy, jak to na przykład wpłynie na mnie, gdy zwiększę liczbę godzin na korcie, to znaczy na przykład 2 jednostki po 1,5 godziny, a nie jedna. I to od razu rzutowało tym, że po krótkim okresie typu 2 tygodnie, 3 tygodnie doznawałem kontuzji, jakichś przeciążeń i to naprawdę wiązało się z tym, że musiałem po tych 2 tygodniach odpocząć 2 tygodnie, albo nawet 3 zregenerować się, naprawić jakieś tam kontuzje, więc nie było to opłacalne i na ten moment stwierdziliśmy, że jeden raz dziennie te treningi po 1,5 godziny są optymalnie dla mnie w porządku, jeśli chodzi o przygotowania i też chcę podkreślić, tylko 1,5 godziny, ale na indywidualnej jednostce albo tak naprawdę na większym skupieniu na mnie. Czyli tak naprawdę 1,5 godziny cały czas praktycznie ja pracuję, albo jestem współćwiczącym i ta intensywność jest bardzo duża i te 90 minut właśnie jest wystarczające. A kogo trenujesz? Trenuję właśnie, jak wcześniej wspomniałem, w tej sekcji pod Polskim Komitetem Paralimpijskim tych właśnie młodych zawodników paralimpijskich, parabadmintonistów, ale przede wszystkim też przygotowuję Darię Bujnicką, która niestety w tym roku się nie dostała na igrzyska, ale właśnie jeszcze mieliśmy szansę dla niej w dzikich kartach, co niestety okazało się, że ktoś inny w jej kategorii dostał, więc to jest reprezentantka Polski, jedna z dwóch zawodnicze, które tworzą parę pierwszą w rankingu światowym w swojej kategorii. No i wielokrotna właśnie medalistka mistrzostw Europy, świata, więc bardzo też utytułowana zawodniczka. Mam wrażenie, że pełnosprawni sportowcy bardzo serio podchodzą do każdej rywalizacji, która ich spotyka i mam też takie wrażenie, że parasportowcy niepełnosprawni nie tylko rywalizują z innymi zawodnikami, ale też chcą sobie coś udowodnić, chcą pokazać, że potrafią. Tak to jest, czy mylę się? Z tego, co nawet kiedyś z psychologiem sportowym, z którym współpracowałem, rozmawiałem, to w mojej sytuacji podświadomie nawet było coś takiego, że chciałem udowodnić innym z zewnątrz, że ja to potrafię, czyli potrafię grać z pełnosprawnymi. I to była taka właśnie rzecz, która we mnie się działa, a nawet nie wiedziałem, nie byłem świadomy tego. I w pewnym momencie właśnie mi pani psycholog powiedziała, że ty podświadomie próbujesz udowodnić innym, że jesteś pełnosprawny. Mówię, no nie. Mówię, no swoich właśnie z wywiadu z tobą wynika to, że naprawdę jesteś dobry w tym, co robisz, tak dalej, i tak dalej, ale jednak widać, że otoczenie bardzo dużą uwagę, skupiasz bardzo dużą uwagę na otoczeniu, które cię otacza podczas meczu. I to był właśnie taki właśnie element, który mi nie pozwoli się w 100% skupić na korcie. Teraz jak jestem doświadczony już też po wielu latach z psychologiem współpracy, wiem jak już te skupienie w pełni skierować właśnie na korcie, na grze, i to doświadczenie właśnie zawodnicze mi bardzo w tym mocno pomaga, ale jednak sądzę, że zawodnicy już właśnie idąc na trening, idąc właśnie ponad tą taką przeciętność, już tak naprawdę udowadniają, że są moim zdaniem zwycięzcami, tak naprawdę, że wyszli poza tą swoją strefę komfortu, która jest czasami w domu. Tak naprawdę każdy woli zostać w domu, gdzie nikogo nie widzi, nikt nie będzie krytykował jego na przykład wózka, czy też nogi, a wychodząc z domu już na ten trening, czy tak naprawdę do społeczeństwa, już tak naprawdę moim zdaniem są zwycięzcami, no i takimi właśnie wojownikami życia. I często to jest taka przyjazna rywalizacja między niepełnosprawnymi sportowcami. Tak, mogę nawet tu przytoczyć taki przykład zawodnika z Singapuru, który często latał sam na turnieju, tak samo jak ja w tam 2018-2019 roku, i wielokrotnie, mimo że byliśmy z dwóch innych krajów, rywalizowaliśmy w jednej kategorii, to wielokrotnie razem trenowaliśmy, jedliśmy na mieście, spędzaliśmy wspólnie czas na turniejach. I nagle przychodzi na korcie Mon, gdzie stajemy przeciwko siebie jako przeciwnicy, i też ta rywalizacja oczywiście była. Była też oczywiście czysta rywalizacja, nie było żadnego jakichś tam takich chwytów, jak powiem, niedozwolonych. A jednak po meczu, pamiętam, to było w Turcji kiedyś, że ludzie się śmiali, że kurde, chwilę temu graliście na korcie i się razem na kolację siedzicie. Mówię, no tak, nikogo w restauracji nie ma, poza tym znamy się wiele lat, to czemu nie zjeść? To mecz to mecz, a teraz to już jest czas po meczu, prawda? No więc niektórzy byli zdziwieni takim właśnie widokiem dwóch przeciwników, którzy razem jednak ten czas spędzają. I domyślam się, że to nie jest jednostkowy przypadek. Nie. Jest tak, że wiele zawodników gra w parze z innymi, na przykład z partnerem z Turcji grałem wielokrotnie, więc ten czas siłą rzeczy się tak naprawdę spędza na treningach, czy też właśnie planując jakieś tam starty, czy też właśnie mecze. Mhm. Czy często rozmawiacie między sobą o popularności para igrzysk olimpijskich, para sportu? No bo to nie jest ten sam poziom, co popularność dyscyplin uprawianych przez pełnosprawnych sportowców, prawda? Mhm. Ogólnie z tego, co ja zauważyłem, to w Azji wydaje mi się, ten parasport jest bardziej powszechny, jest bardziej właśnie widziany na w codzienności tak naprawdę. Ale mówisz o badmintonie, tak? Nie, mówię ogólnie o mediach, czy też właśnie tak naprawdę ci parasportowcy są bardziej widoczni niż w Polsce. W Polsce wydaje mi się, że nawet parasportowcy o social media o swoją markę osobistą tak naprawdę nie dbają aż tak, jak właśnie jest to właśnie w innych krajach azjatyckich między innymi. Ale to mogę mieć po prostu takie tylko moje właśnie spostrzeżenie. I wydaje mi się, że porównywalnie jednak wszyscy podchodzą do kwestii igrzysk, czyli to jest najważniejsza impreza, niezależnie jaki to był kraj, to jednak to jest coś priorytetem i widać, że na tą imprezę po prostu wszyscy się szykują identycznie, niezależnie od dyscypliny, ale tak naprawdę ten cel jest dla każdego najważniejszy na świecie. No ale mimo wszystko popularność parasportu nie jest taka jak sportu pełnosprawnych. Nie. To nie ma co na razie porównywać. Wiadomo, jestem coraz bardziej popularny, ale jednak ta różnica jest jeszcze bardzo duża. Mhm. A jak jest z kwestiami finansowymi? No to aktualnie jest tak, że Polski Związek Badmintona nam dużo, tak naprawdę wszystkie turnieje aktualnie i w ubiegłym roku finansował w pełni, więc to wsparcie jest co roku coraz większe, jeśli chodzi o wyjazdy. No naszym minusem jest to, że nasze turnieje głównie się w Azji odbywają, co wiąże się z dużymi kosztami, ale jednak te wsparcie finansowe jest z roku na rok coraz większe, więc właśnie jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Sportu, że właśnie docenia nasze wyniki sportowe, jak i właśnie nasze działania. Jednakże wiadomo, im tym bardziej sport jest profesjonalny, tym większe koszta generuje, więc zawsze oczywiście mogło być lepiej, ale na tym poziomie, którym jesteśmy, też jesteśmy zadowoleni, że ten sport jest coraz bardziej finansowany ze strony sportu, Ministerstwa Sportu. A nagrody pieniężne? Nagrody pieniężne, z tego co wiem, są i z tego co czytałem tak naprawdę w rozporządzeniach, są wyrównane z pełnosprawnym sportem, więc niezależnie czy to jest pełnosprawnym czy niepełnosprawnym sportowcem, nagroda za igrzyska czy za medale Mistrzostw Świata Europy też jest taka sama i takie same wnioski, takie same właśnie formularze każdego czekają, więc to jest na szczęście wyrównane i też dla nas to jest takim no, miłym gestem, że nie jesteśmy tą gorszą częścią sportu, tylko jednak jesteśmy na równi z terenie z pełnosprawnymi. Wspomniałeś o Azji. Czy w parabadmintonie panuje również dominacja Azjatów? Tak, niestety po pierwszych igrzyskach ten rozwój parabadmintonu w Azji jeszcze bardziej nastąpił i coraz więcej lepszych zawodników w każdej kategorii. Na przykładzie moim prawdopodobnie, nie mam tej listy, którzy zawodnicy się zakwalifikowali, ale przypuszczam, że większość kategorii mojej to będą Azjaci, dwa Europejczycy, czyli ja i zawodnik z Francji i może jakaś dzika karta, czy jakiś tam zawodnik zostanie dołączony z faktu podziału kontynentalnego, czyli na przykład jakiś z Afryki zawodnik. Ale tak naprawdę większość kategorii mojej i też innych kategorii będą zawodnicy z Azji. Czy ja dobrze zrozumiałem, dwóch Europejczyków tylko w twojej kategorii, czyli ty i ten Francuz, czyli właściwie dwóch najlepszych z Europy jedzie na igrzyska, tak? Tak, ty jesteś tak, w tej tak. dwójce najlepszych z Europy. Tak, tak. Jestem w drugim tym, ponieważ Francuz jest przede mną w rankingu, więc jestem tym drugim zawodnikiem z Europy. Za nami jest podaje dopiero na 12, 14, a miejscu tam chyba zawodnik z Turcji, zawodnik z Walii, a jednak widać tą Azję, która naprawdę w turniejach dominuje totalnie, czy to Mistrzostwo Świata, czy też turnieje krajowe, turnieje właśnie Pucharu Świata, to ci Azjaci no, w tych kategoriach naprawdę dominują i to też nie pojedynczo, to znaczy są kraje typu Malezja, już teraz Indonezja, Chinese Taipei, gdzie ci zawodnicy nie tylko jeden zawodnik, jest dwóch, trzech, nawet jak Hindusi czterech, którzy już naprawdę bardzo dobrze grają. I jak przez jednego się przebije, to czeka na mnie dwóch kolejnych czy kolejny i naprawdę jest to już coraz trudniejsze względem tego, co było na przykład 5 lat temu przed igrzyskami w Tokio, tak? Tam było ich kilku, a teraz jest kilkunastu. Żeby ich przejść, naprawdę trzeba mieć końskie zdrowie, naprawdę trzeba być dobrze przygotowany na taki turniej i naprawdę każdy mecz może trwać nawet po godzinę czasu. I w badmintonie pełnosprawnym jest tak samo. I teraz pytanie rodzi się właściwie automatycznie. Jaki jest sens trenowania, skoro i tak Azjatów się nie przeskoczy? Wiadomo, Azjaci mają swoje, a tu tym mamy swoje i od zawsze próbujemy z nimi wygrać. I od zawsze to się nie udaje, no wiesz, że tak jest. Są niestety właśnie, aż niestety, na szczęście są jednostki typu Wiktor Axelsen w badmintonie, czy też właśnie inni zawodnicy, którzy są przykładem Europejczyków, którzy z nimi wygrywali i u nas też wielokrotnie się zdarzało, że Europejczyk, czyli na przykład Francuz, ja też z tymi Azjatami wygrywałem. No i mam nadzieję, że ta równowaga troszkę będzie przez wiele lat zachowana, że ci Europejczycy jednak będą w stanie się przebić. Może nie za każdym razem, ale w większości przypadków, albo w niektórych przypadkach będziemy znajdować te sposoby na tych Azjatów. A ty śledzisz poziom polskiego badmintona tak na bieżąco? Tego pełnosprawnego? Szczerze mówiąc, nie mam totalnie czasu właśnie trenując, zajmując się rodziną, fundacją, rozwojem parabadmintona. Totalnie mam czasu, jak mówiłem wcześniej, na dodatkowe przyjemności, relaksacyjne jakieś hobby. To tym bardziej właśnie mam czasu na śledzenie tych wszystkich polskich badmintonowych perypetiów. I jakbym miał czas, na pewno bym nad tym przysiadł, ale na dzień dzisiejszy totalnie nie dysponuję takim czasem. Obawiam się, że słuchacze tego programu i nie tylko tego programu mogą mieć problem z wytypowaniem badmintonisty, któremu kibicować podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Bo kiedyś to był Michał Łogosz, Robert Mateusiak, był Przemek Wacha. To byli badmintoniści, którzy jednak byli na jakimś tam może drugim planie sportowców w reprezentacji olimpijskiej. A teraz chyba będzie problem. No teraz niestety z tego co wiem, to są drugie igrzyska, gdzie nikt z Polski nie pojedzie na igrzyska olimpijskie w badmintonie. No jest to właśnie smutna informacja, ponieważ jak wcześniej wspomnieliśmy, mieliśmy parę takich właśnie nazwisk bardzo mocnych, które przez wiele lat na tych igrzyskach startowało. Teraz no jest to taka, zrobiła się sytuacja, gdzie niestety drugi raz nikt nie weźmie udziału. Mam nadzieję, że już w Los Angeles młode pokolenie właśnie stanie na wysokości zadania i będzie w stanie tą kwalifikację uzyskać w co najmniej jednej konkurencji. No to musisz pracować nad promocją badmintona. Powiedz w takim razie, co będzie po igrzyskach w Paryżu. Masz już swoje lata. Nie zachęcam cię do zakończenia kariery, ale powiedz, co planujesz. Nie, jak wspomniałeś, mam swoje lata i też ciało mi o tym nie daje zapomnieć. Kontuzje i wszelkie jakieś tam dolegliwości. Jednakże, jak widać, mimo wieku daję, mam ten wysoki poziom badmintona i dalej jestem w stanie rywalizować, więc do czasu, kiedy zdrowie pozwala i jednak te medale i te wyniki robię, to mam nadzieję, że będę w stanie tą karierę kontynuować. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale właśnie mówię, zdrowie i przede wszystkim moja właśnie możliwość zdobywania medali jest właśnie taka kluczowa w kontynuacji tej kariery. A po karierze mam wrażenie, że nie będziesz chciał zrezygnować z kontaktów z badmintonem, bo kochasz od dziecka. Badminton, jak wcześniej wspomniałem, gram od 2005 roku, więc to jest prawie całe moje życie i wydaje mi się, że w badmintonie, para badmintonie na pewno zostanę. Bardziej w para badmintonie, gdyż, no mówię, znam się najlepiej na tym w Polsce. Staram się to rozwijać i mam nadzieję, że to właśnie moje małe dzieciątko, które od ponad 10 lat w Polsce już istnieje. Mam nadzieję, że będę w stanie po karierze też wesprzeć i też, żeby ten rozwój dalej kontynuowany był i żeby ci zawodnicy po mnie byli też w stanie właśnie moje doświadczenie mogli użyć i też te właśnie marzenia spełniać w postaci kwalifikacji olimpijskich. Bartek, będziemy ci bardzo mocno kibicować podczas paraigrzysk. One zaczynają się kiedy dokładnie? 28 sierpnia jest ceremonia otwarcia. My już tam lecimy 25, z tego co pamiętam. Będziemy się już tam szykować do pierwszych meczów, ponieważ po ceremonii otwarcia 28, 29 zaczynamy para badmintona rywalizację, więc już na pewno będzie tam już gorąco. Trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Mróz był Państwa i moim gościem w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziękuję. Dzięki. Wojciech Zawioła, dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Billie Eilish – Lunch, Hermanos Gutierrez – Barrio Hustle, Peggy Goo,